en quatre punts sis, el farem mà. Sintonitza el Ràdio Cornellà. Buenas tardes. Comencem en català perquè tenim al costat una persona tècnica que l'any passat i molts anys ha estat amb nosaltres. Li donem la benvida. Bueno, le sí, damos la benvida. Aquí jo m'estàs falando. Pues damos la benvida a un oso tècnico de sempre, no? Bueno, el primer... Obre, Marc Fort, no? Mort, sí. Marc, moltes gràcies per la teva visita. Benvingut. Gràcies. Bueno, sí, però com ell ja falava en galego... Tu ja falaves en galego, sí, i l'et diu molt bé, no? Sí, sí, quan falamos la de Galícia, ¿verdad? Com a dins del públic. Bueno, moltes gràcies. Moltes gràcies per venir aquí, moltes gràcies. Bueno, queridos ouvintes, un programinha máis en galego, dues oriñas que vamos a intentar falar das nosas cousas, falar con xente de Galicia, con convidados extraordinarios esta vez. Alguns deles moi relacionados coa lingua e a literatura. Sí, que a lexicografía, temos en eminencia, non? O único que... A única personalidade que conseguiu poñer un dicionario nas redes... Sí. Bueno, faláranos del a persona que tú nos presentaches ese outro día, Manolo Rivero, non? Sí, que se sí. Parece si poñemos unha peza de música galega que ten preparado o noso técnico Tico, mentres tanto intentamos comunicarnos con Galicia para falar con Manuel? Pues perfecto, non? Vale, e el que nos presente a este convidado, o ilustre, ¿no? Candidato. O ilustre convidado, moi ben. Veña, música pois. De aquí un momentiño falamos con Manolo Rivero. Baixamos a música para darlle a benvida a este noso primeiro convidado, aquel que nos presentaches aquela semana e que tan amablemente nos recibiu. Buenas tardes. E ilustremente, non? Nos adiestrou aquí. Boas tardes, Manuel. Moi boas tardes. Boa tarde, Cuxil. Bueno, señor Rivero, aquí o Xosé tamén vos quere saludar, hombre. Que tal? Alegría de velo aí, Que sí. Tal nas Brandas? Bueno, aquí estou pasando perfectamente. Aquí está unhas temperaturas. Tú sabes o sol que facía antes de vir? Ahora pouche dicir un pouco para que tiñamos un pouco envidia de Galicia, porque ao revés, non, estaremos, fai un rato había moito sol, pero hoxe está anoitecendo aquí, Ai, amigo, usurese. Aí, mira, mentre non se mete o sol lá cerca de Canadá, xa, lá por Viana, desde o Coto de Santa Eufemia, é día de asimple. Eu recoñezo que aí tes un escenario ideal, pero como Xuresma. Nada, nada. Bueno, nos que nacimos no Xurés somos parte daquela naturaleza, non? Non nos damos somos, fora dela, Somos esencia e transmitimos esencia. Bueno, este que está pasando as invernías presentounos a Manolo Rivero, e Manolo Rivero vainos a presentar o ilustre convidado de hoxe, que seguro que estará de aquí un bocadiño a escoitando xa por teléfono a conversa que estamos tendo. Quén é ese ilustre convidado que Xosé xa me adiantou? Xa adiantou que íbamos a falar do gran Isaac Alonso Estraviño. Sí, sobre todo do gran arraiano maior deste ano. Do gran arraiano maior é que está tamén chamado a ser o gran xuiz do Couto Mestre. Iso para a próxima. Que hoxe falaremos con García Mañá. O sea que un xuiz que teño aquí o carón propón a outro xuiz, non? A outro gran xuiz. Vamos a falar dentro dun rato con Luis María Manuel García Mañá. Qué grande. Intentaremos facer eso. Bueno, primeiro, en primeiro lugar, preséntanos ese personaxe. Presentar a Isaac é tan gratificante e ao mesmo tempo é difícil. Para min, eu definiría a Isaac como ese home sincero, humilde e auténtico, en que non hai dobreza nin engaño. É esa persona ética, ese home de ben, ese home de referencia, que eu digo que ten tres cousas que son moi importantes nunha persoa. É valente, porque ele muda todo aquilo que se pode mudar, se debe de mudar. É tranquilo, e ten ese soseo suficiente para esperar, porque hai cousas que hai que mudar, pero de momento non se pode, e é un sabio para diferenciar un momento do outro. Para nós, os galegos, tamén diría un mundo da lusofonía, neste momento Estravís é o pastor maior da palabra. Eu destacaría Isaac, que traballou sen descanso para que o galego recuperase o seu esplendor e deixase de ser unha lingua empobrecida, dolleita e doente. Ese é o noso gran Isaac, pero ten unha formación tan sólida, amplia e profunda, que claro, cando nos miramos para él, dice, uff, que aprendices e que afortunados somos de estar por momentos cerca de esa. ¿Crees que bordé unhas pinceladas da súa formación? Como ti vexas máis oportuno, claro que sí. Perfecto, pois eu, Isaac é licenciado en Filosofía pola Universidade de Comiñas, en Filosofía e Letras pola Complutense, e tamén en Filoloxía Románica por esa mesma universidade. É diplomado en Cultura e Lingua Portuguesa pola Universidade de Lisboa e é doutor en Filoloxía Galega pola Universidade de Santiago. Queremos que sea xuiz do Couto Mixto porque a súa tese de doutoramento son os falares dos concellos de Trasmiras e Cualedro, e miran hacia o Couto Mixto e din, pois ven o aire dos mistos. Están aí tan arraiano. Bueno, direi que el ten publicados máis de 12 libros a título individual. Eu teño unha anécdota. Eu coñecía a Isaac por aqueles contos maravillosos, contos con Ribravolta. Ribravolta, sí. Arándano Mencer, que grande. Eu coñecía, e despois cal sería a miña sorpresa, que e 20 anos máis tarde pude no coñecer personalmente na miña casa de Ferrol. Que gratificante. Colaborou tamén en libros colectivos, tamén en máis de 12. É un gran traductor, ten máis de 15 traducións, e pois colaborou en revistas científicas pois de varios sitios. Pero eu deste enorme caudal creador destacaría, o destaco, a súa obra maestra en papel, que agora tamén está en internet, que é o Dicionario da Lingua Galega Portuguesa, o Istradiz. Que en portada galego da lingua, que ten neste momento máis de 133.000 palabras, e no último ano recibiu máis de 500.000 visitas. O sea que aproximadamente 2.000 ao día. Esa é a grandeza deste dicionario. Este dicionario, eu tamén, para min é a explosión da luz no universo da lingua. Temos datos tan certeiros, esa información tan precisa que te leva ao coñecemento, e cando volves unha e outra vez descubres que é unha gran obra de sabiduría. Para min, esta gran obra está dirigida por unha mao experta do mestre artesao que é Estravis. Eu se teria que dicir, pois, ese é a miña referencia de Isaac. A nosa guía, o noso farol, a súa dimensión é impresionante. Pois graciñas pola presentación. Non sei se o que temos ao outro lado do fío telefónico coincide, contrasta connosco esa túa presentación, agradeciendo xa. Eu personalmente, damos ya benvida entón a Isaac. Sí. Moi boas tardes, Isaac. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por atendernos. No sé si es merecente de agasallo esa presentación que nos hizo Manolo de ti. Bueno, Manolo es un amigo, por tanto, hay muchas cosas que asaxero un bocado. No, Isaac sabe que no, en esto no es asaxero. Lo único que sí es cierto es que llevo toda la vida trabajando la lingua galega, que para min é unha das máis ricas derivadas do latín. Pois moito máis rica do que o castellano, que por certo pois coñezo bastante ben, pero que nos queren facer ver unha realidade que non é tal. O galego non pode ser nunca un idioma subordinado ao castellano. Existiu antes que él. Foi falado e escrito en toda a Península Ibérica, e o castellano é posterior. Sí, claro. E hoxe en día, ainda que se fala en dos continentes, o galego, con nomes diferentes, pois falase nada máis e nada menos que nos 5 continentes que temos actualmente. Sí, señor. Indonte mismo estaba nunha das fórmulas dos instrumentos da que utilizou o galego, estaba, por exemplo, en Portugal, en Poboado Lañoso, non? Sí, onte convidaronme para ir facer unha presentación dun libro de unha amiga miña de há bastantes anos, desde o ano 94, que a coñecín precisamente ali na Poboado Lañoso. É que é unha vida extraordinaria como persoa e como muller, que ten seu marido e seus fillos, e como poetisa e escritora noutros campos. Claro, María Amelia, Amelia Fonseca Fernández. Sí, autora de Sinfonía da Saudade, por exemplo, non? Sí, entre outros. Pois moitas gracias. Hoy unha pregunta a título persoal, eu como aprendiz de filólogo, subliña usté o castellano e non o español. Hai bastante diferencia dese asunto, non? Bom, vamos a ver. Aquí na isla queren que se lle dé o nome de español para que sexa a lingua de castellanos, galegos, catalans e vascos, entre outros. Ora, nos países hispanoamericanos, na imensa maioria deles, o nome que recebe é de castellano. Claro. Preciso. É unha boa puntualización. Ademais, compre que se teña como importante no feito de que bueno, pero nunca chegaremos a co portugués e o galego, non? Veu despois do galego portugués. Como? Que veu despois do galego portugués. moito posteriormente, sí. Porque mesmo que hoxe en día se fale de que Afonso X foi o que lle deu o castellano, vamos, prepotencia que o estendeu, a maioría da xente esquecese de que Afonso X o sabio non escribía en castellano. Escribía no noso idioma. Escribía en leonés. En moitas das súas cantigas están en galego-portugués. Bom, as cantigas asinadas por él, que moitas son del e outras son de outros trovadores que vivían na súa corte, que son a de Santa María, pois están en galego. Exacto. Bueno, precisamente esa puntualización filolóxica ven do feito de que vostede sigue amando o noso idioma e que compre desbotar esas liortas que existían al ano comenzo en cuanto a normativización e normalización, non? Sí, vamos a ver, son problemas estúpidos que levan a que actualmente a inmensa maioría dos galegos non saiban nem sequer como se chama o seu presidente. Porque se tú preguntas quen é o presidente da Galiza, a maioría dos defensores das normas separatistas do portugués dirán que é Alberto Núñez Feijó. E Feijó non é nem galego nem castellano. En castellano sería frijol ou habichuela, e en galego, lógicamente, aí va que esteja escrito por xota, terían que ler Feixó. Feixó, ahí está. Claro. Sí. Actualmente, na radio e na televisión galega é moito difícil encontrar un apelido eminentemente galego ou un nome galego que, con tal de que leve unha xota ou un xe diante de E ou I, o pronuncien como deben pronunciarlo. Generaron que os galegos éramos uns burros para aprendermos o noso idioma, inventaron unhas normas totalmente alienantes e alienadoras, e actualmente pois levounos a este momento en que eles mesmo non son capaces de saber pronunciar os nomes e os apelidos galegos a galega. Podo por un caso, por exemplo, que además é demasiado conhecido, na televisión galega há un programa sobre vocábulos e palabras e o galego, e un deles, que é nada máis e nada menos que un catedrático da Universidade de Santiago, sí. Pois en lugar de dizer que está aí Xorxe Mira, pois como está escrito con xota, é Jorge Mira. Claro. Xa non digamos de outro máis que anda por aí, por exemplo, Freixeiro. Quen entende Freixeiro en galego ou en castellano? Ninguén. Ninguén. Quer dizer que quiseron que os galegos, vamos, pretenderon demostrar que os galegos éramos burros e incapaces de aprender o noso idioma, como por exemplo lhes pasa aos catalás, que saben distinguir ben entre un fonema e outro fonema, e así pues terminaron eles por sendo burros de totalmente. Bueno, a verdade é que hai outra comprensión no idioma, precisamente aquí en Cataluña, na zona catalana, ou nos países cataláns que lle chamamos, outra comprensión do propio idioma e outro agarimo hacia o propio idioma, non? Que dende moito tempo atrás na nosa Galiza pois desbotouse o cariño hacia ese propio idioma, posto que en moitísimas ocasións a nivel administrativo e a nivel institucional sempre foi desbotado e sempre falaban en contra daquela persoa que viña do pobo. Eres pueblerino, eres un ninguén pois, cando falas no galego, non? Ben, a diferenza histórica tamén é diferente, porque o catalán ensinouse nas escolas e na igrexa pois até o ano 1714, cando o primeiro Borbón colle e xunta Cataluña co resto do Estado. En España tivemos un problema demasiado grave, y es que enfrentados con Isabel la Católica perdemos desde ese momento, pues todas esas personas, secretarios, administradores y demás, viñan para Galiza sendo castellano falante. Y no obligaban, todos los documentos eran en castellano. Pues, y lógicamente todos sus documentos se redigían en castellano, mas no fue eso, es que las personas que iban a escuela, y entre ellos me puedo contar yo, pues ridiculizábanos y obligábanos a hablar castellano, porque hablar galego era propio de burros, de estúpidos y otras cosas así, pues tío, de manera que no solo yo, sino otras personas llegamos a incluso a contarnos lo pecado de hablar galego, e eso es horrible. Claro. Alienación total a que se pudo levar un pobo galego. Pero hay que darse de cuenta de una cosa. Eu aprendí por segunda vez a creer yo galego cuando estuve en Cataluña, e ver por a afinidade con os cataláns como aprecian o seu, non? Para ter esas nocións, que eu que lle pasar a todo o galega emigrante, non? Que colle un apego á terra, unha saudade, unha morriña, non? Especial precisamente porque se dá de conta do que perde aí, non? Bon, eu no territorio catalán teño estado por Mallorca adiante, que realmente é un catalán un bocado diferente, sí, do que se fala na Barcelona, porque, por exemplo, nas outras provincias como Lleida xa se fala un bocado tamén diferente. Sí. E a grata sorpresa que levei é que os galegos que estaban en Cataluña, estive nunha parroquia onde o padre me decía que os galegos ao cabo de 6 meses falaban catalán perfeitamente. E lógicamente tampouco non é mentira, non é tan difícil, porque eu estive no ano 68 por Barcelona, e unha das cartas que escribí desde aí foi precisamente en catalán. Enterei un outro día que estou revendo o meu epistolario con un intelectual galego. Pois de verdade, Manuel, te estás escoitando, cada vez que fala Isaac todos son ouvidos. É un privilegio poder escoitalo, porque se aprende moito simplemente seguindo yo o fío do que está contando, non? Isaac, aparte coa rigorosidade con todo o que traballa, non? Eso é o digno de admiración, é unha persona con esta dimensión intelectual, pois que non nos aterra, que non lle den o espazo que él non precisa. En realidad non precisa que se lle den nada, que él é o todo, pero ese afán de silencialo, ese afán de, digo, eu, pero donde, ese é o que demostra, que a veces estamos entre enanos, esa pobreza intelectual que leva, no sé, y en institucións que debían de ser máis libres, de mirar pola valía das personas tal, pois é onde primeiro se pon estos cortocircuitos, está para que se silencie a esas personas. Xa non hai que, cada vez que falo con Isaac, pois a miña memoria se me vai atrás, se me vai a Don Ricardo, que a estas alturas, Carballo. Non se lle der Carballo Calero, e non se lle der o día de dar letrarias a Don Ricardo, demostra que a xente que está na Academia Galega, pero é posible que se poidan facer estas atrocidades, estos lingüicidios. Medo escénico e político, non? Sí, e de verdad que dices tú, pero de personas que dixéramos, pues mire, é un sector, non, do sector que tú consideras que debían de apoyar a Don Ricardo, pues resulta que son os que o silencian. Pero ademais aprenderon deles, foron alumnos del. Non solamente foron alumnos del, senón que os protexeu. Alún deles, sí, que deu o seu primeiro emprego, elles dirixiu e doctorouno, sí, e doctorouno, precisamente. E doctorouno, elle publicou a súa tese de doctoramento. Un tal monte non sei cuantos, non? Sí, pero tamén hai outro anterior. Pero ese foi bastante loitador despois en contra. Verdade, que curioso, menos mal, deste ano se llevaba Manuel María. ¿Sabes o que dicía Manuel María? Dice, é injusto, vida, Manuel María, decía: es injusto que no se lle diga o día das letras galegas a don Ricardo. Por lo menos... Eso decía o grande do grandes, que é Manuel María, que é do grande que hai, que, sí, sí, que sí, dentro de unhos anos do que se todo o que se está publicando por aquí, pues que vai quedar don Ricardo, Manuel María e dos outras máis. O resto son cousa, son fogos de artificio. Ainda que solo fora por un libro que escribiu, non? Hombre, que de verdade, que ou por un pequeno poemiña, ou que para min ten todo o mundo moito mérito, vamos, ou que morrera de aceite de colza, pois pues é unha desgracia. Pero bueno, eu penso que debemos este país é terceiro mundista mientras siga actuando con estos criterios, e mientras as personas en certo modo confiamos en elas, que rompan con esa facilidade das barreiras da ética. É indecente. Algo terá que decir tamén Isaac nese aspecto, non? Pois eu creo que sí, porque unha das persoas a que lle traballo e lle dirixiu a tese de doutoramento foi Méndez Ferrín. Sí, sí. O director desa tese foi Carballo Calero. Sí, sí, sí. Que foi o que lle deu traballo el cando estaba en Lugo. Uh-huh. Despois hai outra cousa, vamos, que eu quería que ficase clara, que é a seguinte: Carballo Calero nunca se lle dedicou o Día das Letras Galegas, mas a Carballo Calero dedicouse o que nunca se lle dedicou a ningún deles, que é unha estatua na en Santiago, estatua que foi subvencionada por persoas particulares, onde a Universidade de Santiago, que nunca se comprometeu a colaborar, non deu nem sequer un céntimo. Foi o primeiro catedrático de galego na Universidade de Santiago. Na Universidade da Coruña tampouco. A de Vigo menos, porque foi a culpável, porque puxo como condición para colaborar que tiñan que estar as tres universidades de acordo. Bueno, non estaban de acordo, ao final ninguén deu nada, nem o Concello de Santiago, nem ninguén. Incluso houve alumnos que foron de Carballo Calero e estimados por Carballo Calero, algún dos quais tive que estar eu máis de media hora a telefonar para que dese 500 euros, mas é que houve alumnos de Carballo Calero que nem sequer 50 euros ou 20 euros ou 5 euros deron para esa estatua. Exacto, non foi a falta, estábamos nós. E eso foi ben que non deran, porque sería unha ofensa para don Ricardo. Bom, mas iso é para conhecer o mundo no que nós nos vemos. Sí. Eu teño unha experiencia nese tema, sendo un desos alumnos de don Ricardo, que lle dirixiu a teses que ya publiquei, estaba nese momento como presidente da Real Academia Galega. Entonces eu tuve un encontro con él, que estábamos no momento do Arraiano Maior, e dixenlle: home, basta que estés aí, a ver se vos acordade de don Ricardo. Pensei que lle acabábamos de comer, iba cara ao baño, e dixen, pensei que lle iba a farmar, dice, anda, que te vai farmar la comida, porque vai puxo con as historias. E cando veu de volta, volveu a vir a miña mesa e dixen, que se lle ocurriría isto? E foi cando me confesou, dice, no, si eu estou agradecidísimo, porque me deu o primeiro traballo. Pois eu xa lle dixen, pois ben que se che ve, amigo, tú agradecido que lle estás. Don Ricardo era esa persona que cando estaba cerca del transmitía algo inmenso. Sabes, un comentario, Manolo, que eu escoitei nunha cea así de lingüistas, despois de asistir a un congreso, algúns lingüistas, un deles que tiña certa, ademais catedrático tamén, moi perto do asunto ese que inventou don Manuel Fraga, que chamaban, bueno, que está ali pertiño de Santiago, que é un instituto, non sei que, bueno, sí. Ramón Piñeiro, me parece que é. Sí, bueno, sí, pois, sí. Oínlle dicir, é que Carballo Calero non naceu en Galicia. E despois xa... Entón, pregunto, Ferrol, onde é? Bueno, pero decían eles, eu solamente lle escoitei ese comentario na CEA. Tan triste, cando despois xa non hai por onde collera unha, pois con deixar así con certa sutileza de que está tolo, pois xa tamén estaban desvirtuar todo, de verdad. Eso demostra a catadura moral e a base intelectual de determinadas personas, non? Pero eu estou convencido de que non nos precisamos. E o próximo ano vai ser o ano de Don Ricardo. E para eso nos vamos a por todos xa a traballar. Vamos a crear unha plataforma en Change ou por aí, xa coller asinaturas. E xa levamos a Academia e o Conselleiro de Cultura para que sintan vergoña de presentar de 14, 15, 20 mil asinaturas de galegos que creemos que chegou a hora de dedicarlle ese día a Don Ricardo. Que toda esta xente non nos precisamos para nada, para nada. Como non lles debemos nada a ningún deles, pois vamos libres pola vida, para que se den conta da injusticia que levan cometido ano tras ano. E moitos que están aí, que van de intelectuais, que van de progresistas, que non sei de que van, que lle caian todos estos calificativos que se levan colocando, porque algún deles, cando se lle lee a obra, ves a quen están copiando de unha forma descarada, pero bueno, están aí. Moitas gracias. A verdade é que esos son epítetos e adxetivos que honran a nosa conversa con Alonso Estravid. Claro. Por precisamente, Alonso, señor Isaac, en que traballos está agora mesmo entretido, que seguro que nos seguirá. Agora estou entretido nun traballo que quería ter feito ano 2009, que era a correspondencia miña con Ramón Piñeiro e de Ramón Piñeiro comigo. Naquela altura non fui capaz de encontrar o meu epistolario dirixido a él, mesmo que falei con a familia, falei con Don Penzola e con todo unha serie de cousas, e agora últimamente pois xa encontrei. Entón eu no 2009 publiquei a maioría das cartas que él me dirixiu a mí. E agora, pois, estou comezando con as que eu lle dirixe a él, e entón publicar todas as que teño de él e todas as que teño, as que me deron que él tiña de mí. Espero que, que a cousa sexa interesante, porque ainda que hai cousas que ao mellor hoxe nos podemos rir, pois hai historia, e o que non podemos deixar é que nos meta unha historia falsificada, como moitas outras, senón que a historia sexa real. Por iso tamén insistín en conversas con Estravid no que aconteceu no Mosteiro do Seira, porque todo o que se levaba dito era mentira. A realidade, pois, era outra totalmente diferente, da cual eu teño documentos e teño testemunhos que o testifican. Podo usar un segundín? Sí. Para que non se nos vai o fío. Isaac é un gran coñecedor do outro gran Isaac que nos deixou fai pouco tempo, Isaac Díaz Pardo. Ya. Tamén sería importante que un día entrara para que contara detalles de ese gran home que foi Isaac Díaz Pardo, ese intelectual tamén ético, que está aí e que ver tamén como se lle foron facendo cousas, digo, pero é posible, pois é posible. Penso que Estravid é unha das fontes ás que hai que ir para volver recuperar a memoria de Díaz Pardo. Se alguén quer un día pasar por aquí, pola miña casa, podo darlle un libro que publicamos sobre Isaac Díaz Pardo, poden levar algún exemplar das poesías de Ricardo Carballo Calero, e outro libro que están aquí esperando que haxa persoas que se dediquen a ler así donde. Pois será un placer, seguro que sería un placer. Hai un aspecto da vida, e isto cambiándose un pouco do esquema intelectual puro, non? Desa vida que aparte religioso, non? Foi, chegou a ser religioso, non? Religioso, exacto. Pero aparte de religioso, estuvo funcionalmente como frade, non? Vamos a ver, frade é unha cousa máis posterior, é cousa de franciscanos, incluso jesuítas e outras cousas. O monxe é un tipo que se afasta do mundo, se recluye no mosteiro, fai ali toda a súa vida. De maneira que, se as cousas correse como é debido, pois estaría ahora en Useira e ali morrería. Ostras, é un sitio... Pero como nos obrigaron a sair de Useira, porque inventaron calumnias e todo tipo de estupideces, ao final, despois de andar por todo o mundo, por França, Alemanha, Soria, Navarra, Albacete, Madrid, Lisboa, por todos os sitios, pois decidí, ao final decidí ir para Albacete. Ainda que eu sabía, e a niso sí que teño, vamos, o demostrei moitas veces, quando a Mexeral, Gabriel Sorté, pasou por Soria, nos dice que Useira que se pechaba, eu dixe abertamente, Useira nunca se vai pechar, nem a Sagrada Congregación, nem a Orden, nem ninguén. Tendes poderes para pechar Useira. Non se vai pechar. Claro. Entón, xa, bastante chateado comigo, dixo, Useira non se pechará, mas tú non vas ir para ali. E aos poucos meses morría nunha das rúas de Roma. Pero, en fin. O sea, se que castigo nunha administración, castigo encuberto noutra. Pois eu, para min, Useira ten un referente. Que debía de haber moitos, Debía de haber moitos castigos en Roma. É un referente moi forte ao Seira, porque aí conocía a Damián Yáñez, que morreu fai pouco, non? Morreu a cousa de un mes. Claro, con ele pois falaba moito, porque estábamos traballando aí en temas sobre pintores de Xúñez, do cual era un gran erudito, non? Sí, era o que máis sabía de ese mosteiro. Sí, era unha eminencia, non? E de moitos outros. Sí. Era unha eminencia en todo o tema do monacato, non? Sobre todo como investigador do mosteiro de Pitó das Unias, que me interesaba moitísimo en certos momentos. Chegamos a ter unha relación de intercambio de datos, non moi interesante, non? Chegou a ter moitísima documentación especial precisamente ao Seira, non? Pero nun momento determinado teño entendido que sufriu danos, non? A biblioteca. A biblioteca do Seira, sí, porque a documentación máis abundante que hai sobre o Seira está no Archivo Provincial do Ourense. Por un incendio, así. Pero quería facer, teño unha curiosidade. Isaac, tú coincides con Damián ali ou non? Bom, infinidade de veces. Mesmo estando em Lisboa, lhes comprei para ali a crónica de Fray de Brito, que era a crónica de Alcobaza, a crónica de Xister na segunda edição de 1720. Sí, señor. Libros sobre Useira ten moito. Sobre a Orden, creo que debe ser a biblioteca de España, tal vez incluso do mundo, que máis material ten. Con respecto a Useira, pois a grande maioría ten ali. Ou ven na biblioteca grande, ou ven en bibliotecas particulares. Sí, porque Useira, con Mendizábal, pasouse case todos os fondos pa Ourense, está no Archivo Provincial. No Archivo Provincial de Ourense. Sí, pero... O que está no arquivo provincial é o mesmo que se estivese en Useira, porque sí. Normalmente aquí a xente trata na ver, Sí, por supuesto. Eu lembro que no ano 59 pois estaban dispostos a deixarnos de coñer material, leválo para Useira e traballar nele, incluso da Universidade de Santiago. Cousa que hoxe en día ninguén fai. Bueno, a verdade é que Useira paga a pena a visita, non somente por a súa magnificencia, polo feito de que chaman yo Escorial Galego, non? Sí. Senón tamén pola estancia que ali tamén admiten personas en hospedería, sí. E ao mesmo tempo poder consultar a biblioteca ou arquivos que ali son enormemente satisfactorios, e seguro que cheos de ensinanza, non? Cheos de ensino, non? botarase de menos a falta de Fray Damián. Moito, porque moito. Eu tiño un recordo que foi cando estaba traballando sobre San Gonzalo, e entonces co listo que era, dice, este home manda despistado. En 15 minutos tiña na miña habitación todo o que precisaba para saber de San Gonzalo. Unha precisión, cunha sencillez. Manuel, cuando queiras conocer algo sobre Junia, San Gonzalo evidentemente está implícito dentro de ese tema, temos que falar, porque eu teño recollido un montón de datos en ese. Que ben, que pena que estexa tan abandonado Pitois das Xuñas, porque sí. Porque eu penso que ali se deberon de decidir moitas cousas importantes tanto para Portugal como para Galicia. Claro, ten en conta que iso está no orixen do Císter, non? Antes, na mesmo ano que se foi do Císter o Sira, pasou a ser tamén Xuñas, non? Entón ten mil anos de historia aí acumulada, non? Donde pasaron infinidade de frades, perdeuse moita documentación, pero outra existe, non? E esa dependencia que tuvo sempre de Oseira, non? Con os problemas de estar en Portugal, pues, todo esto, hasta chegou a frades moi significativo, moi especiales, como pudo ser San Gonzalo ou como pudo ser Lourenzo de Vera, non? Ese fraire maldito, neste caso, entre comillas. Tanto estudias tú, sí. Que un día te nos gusta. Sí, disto teño datos, sí. Ora, con respecto ao mosteiro de Xuñas ou Xuñas, sí, o problema é que aínda non deixou de ser do Seira. Claro. E segundo, o problema que teñen máis grave é a falta de monxes en Oseira, porque incluso teñen a oferta do goberno portugués, da Igrexa portuguesa, para se establecer nun grande mosteiro portugués. Claro. Ah, pues que Alcobaza. Sí. De Alcobaza, sí. Sí. Dalle Alcobaza, o problema é que non ten. Sí. De momento non ten ninguén. Esta foi a disputa que sempre hubo históricamente ao largo dos centos de anos, non? Desas disputas que se resolvían en Roma fundamentalmente, no Tribunal da Rota, con as bulas papales. Pois todo iso é unha serie de documentación tamén tremendamente interesante. O sea, que en Junias potencialmente ten aí moito que ensinar dunha historia preciosa, non? Temos problemas de tempo. A verdade é que nos non pararíamos nunca para poder continuar esta conversa. Pois continuamos noutro momento. Isto ten que ser. Para nós isto é un enriquecemento en todos os sentidos. Non somente por Manolo, que nos axuda a coñecer mellor o personaxe, senón tamén polo propio Isaac, que enchenos de ledicia e que seguro que a nosa audiencia recoñece moi claro. Afectivamente. Que visiten Coixil, sí. O Extravis en internet. Ah, sí. La dúbida que teñan con calquera palabra, que entren e que consulten, que aí que é fiable, non como outros sitios que se consultan. Sí, sí, sí. É fiable, todo que está aí metido. E-Extravis. Que efectivamente. Sí, sí. Que... No, vamos a ver, depende tamén un pouco o computador está habituado ou non. Eu, por exemplo, simplemente Extravis xa podes entrar. Ahora, o nome completo sería Dicionario Electrónico Extravis. Sí, pero que se entre directamente. Poñendo Extravis no buscador, sí. Automáticamente salta o dicionario, non como unha das opcións sí, fundamentales. E ademais, a pesquisa no dicionario é facilísima e está moi ben traballada. Non sei, eses técnicos foron extraordinarios, posto que eu, en máis dunha ocasión, teño botado man de Alonso Extravis, precisamente para darlle unha grande colaboración. Pues bueno, pues en este momento... Un detallín, en vez de entrar tanto na Wikipedia, que entre no Extravis. Exactamente. Por lo menos non ten as mentiras que ten a Wikipedia, ¿eh? Efectivamente, hai pouco que lle poñen, ¿no? Sí. Claro. Sí. É que tú vas, queres procurar unha cousa e non está pedes que fagas tú o texto. E iso normalmente ten bastantes grañas, ¿eh? bastantes, eu diría moitas. Por razón de tempo, podemos facer un resumen confirmando que efectivamente o que decía Manol ao principio, que Stravis é unha persona de ben, un referente ético, un comprometido con a cultura, un comprometido co territorio arraiano, é un traballador sin descanso para que o galego reciba o seu recobre o seu esplendor. Agradecerlle ser unha lingua empobrecida, tolleita e doente. E agradecerlle que siga traballando en ese aspecto, non? Que sea precisamente pois o referente para todos os que queiran estudiar o noso idioma e que sean capaces de consultalo sin ningún medo, que seguro que terán unha grande representatividade, ademais un grande ensino, non? Pois Gil, cando veñas por Terra de Celanova e amigo Lamela, cando xa estés de novo nas Brandas, hai que visitar a Isaac, a Santa Mariña das Aguas Santas, que verás esa imensa biblioteca, e vimos con un montón de libros que son que é un placer poder ler, porque él, aparte de eso, é xeneroso. Claro, que a Santa Mariña é irmá da Santa Eufemia de meu pueblo, da Baixa Limia, non? De onde? De Santa Eufemia. Pero de que parte? Porque de Lobios, de Río Caldo. Ah, Río Caldo, sí. Claro, sí, que sí. Foi donde se produxe os milagros da Santa Eufemia, non? Donde foi despeñada. Despois todo o demais son trapalladas de Loa Laporense e todo ese, pero realmente originariamente da lá. Bueno. Vamos a ver, con respecto ao santo, non sei se conhecedes un libro que é Contrabando de Santos. Ajá. Contrabando de Santos. De un tal de aquí de Ourense, que se morreu o sacerdote. Non, non. Pois hai que apuntalo para documentarnos un poquinho máis e poder falar sobre toda a historia de Santa Mariña de Aguas Santas, que é moi moi extensa. Sí. É todo lenda. Sí. O único real é que existiu en Pisidia de Asia Menor, e pronto, que a mataron sendo moi noviña. Claro. Non só ten firme, en cambio, ten esa parte de lenda, e despois ten a parte real, cuando foi encontrado o corpo, entonces ven toda a súa traslación e tal, xa foi con personas físicas reales, con o obispo Pedro Seguín, con elementos xa físicos, non? Que, con documentación bastante con documentación que está no archivo da catedral, sí. Mas iso había que o comprobar tamén, porque en Santiago non está Santiago Apóstol, No, pero aquí sí. Porque... Vais a adorar a Santiago Apóstol, mas a quen adoran é a Prisciliano. A Prisciliano, exactamente. Exactamente, sí, sí, sí, pero a Santa Eufemia encontraron unha mao, unha pastora, non? E sacou a anilla e quedou muda. Pois cando falou, dice, este é Santa Eufemia. A partir de aí, entonces, ven a evidencia. Posiblemente teñamos que estudiala. Bueno, que llegar, agradecemos moitísimo a Manolo a presentación tan feiticeira que nos fixo de Alonso. E Alonso Estraviz, para nós, é un grande... É da casa, xa. ¿No? Bueno, pois é un grande dos grandes, e que voltaremos a incomodalo en outro momento que teña libre. Moi ben, moito obrigado. Boa tarde. Boas tardes. Boas tardes, moitas gracias a ti. Obrigado. Hasta otro momento, Manuel. Chao, amigos. Amigos. Vamos a escoitar unha peciña de música, se titula Tiruriruriruriru, de promoción do Cuarteto Caramuxo. A ver si sai adiante, veña. 104.6 t'acompanya. Ràdio.